พุทธเจ้าผมรู้สึกผมเคยถามพระอาจารย์ครั้งหนึ่งเกี่ยวกับส่วนแห่งคุณของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในอิติวุตกะวิมุตติปริปาจนียธรรม5รู้สึกพระคุณเจ้าก็คืออินทรีย์5เนี่ย แต่ว่าวิมุตติปจินตนธรรมเนี่ยแปลว่าธรรมที่บ่มวิมุตติ บ่มวิมุตติทีนี้ก็ไปเจอในราหุโลวาทสูตรเนี่ยท่านก็แสดงกันแต่จริงมี15ไม่ใช่มีแค่5อย่างเดียวคือเขาจะมีแจงเป็น2ในครับคือรู้สึกอย่างที่พระคุณเจ้าบอกในแรกคือเจริญอินทรีย์5แล้วก็เว้นบุคคลที่ไม่มีอินทรีย์5แล้วก็ครบบุคคลที่มีอินทรีย์5เนี่ยแล้วก็พิจารณาถึงเรื่องสติปัฏฐานศีลสมาปัฏฐานศีลอีก5นะฮะรวมเป็น15อันนี้คือวิมุตติปาปริปาจนียธรรม15ทีนี้ถ้ามีอีกในนึงเนี่ยท่านก็พูดถึงว่า15นี่หมายถึงตัวอินทรีย์5เนี่ยแล้วก็สัญญาอีก5สัญญาอีก5คืออนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาปหานสัญญาแล้วก็วิราคสัญญาแล้วก็ที่อยู่ในอีก5ที่ท่านสอนท่านเมขิยะที่ตอนที่ไปที่ป่าแล้วก็เกิดกามราคะสัญญาขึ้นมานั่นอีก5คือธรรมะที่เป็นเครื่องบ่มวิมุตติอีก5ซึ่งมีศีลแล้วก็มีพหูสูตรมีการได้โดยไม่ยากในเรื่องของฌาน4มีเจโตวิมุตติหรืออะไรพวกนี้มีอีก5ข้ออันนี้มี2ในอันนี้ไปเจอในราหุโลวาทสูตรก็รู้สึกฟลุกไปเปิดเจอเองครับพระคุณเจ้าหาเกือบตายแต่ไปเจอง่าย ก็ขอมาบอกโยมไม่ไปดูเองตอนนั้นที่ถามที่วัดจักแดงก็บอกว่ามันมี15คือในวิมุตติปริปจินะเนี่ยนะหมายว่าธรรมที่บ่มวิมุตติเนี่ยนะธรรมเครื่องบ่มวิมุตติซึ่งก็มีอยู่2ในนั่นนะก็หลายๆแห่งก็มีกล่าวพวกธรรมะเหล่านี้เนี่ยนะเป็นธรรมะที่ช่วยให้เราพ้นทุกข์ตั้งแต่สัตทินทรีย์เป็นต้นมาเนี่ยนะเป็นกุศลธรรมที่เราต้องอบรมแล้วก็ต้องเจริญทีนี้การเจริญเนี่ยอย่างเดียวไม่เพียงพอหรอกที่จะพ้นทุกข์เนี่ยนะไม่สามารถเจริญอย่างเดียวแล้วพ้นทุกข์อ่ะนะแต่ก็มีอ่ะนะถ้าจะพูดอีกในหนึ่งอ่ะเจริญอย่างเดียวแล้วพ้นทุกข์ก็มีใช่ไหมก็ถ้าอย่างนั้นก็ดูตามอะไรนะที่ทัสสมะคฤหบดีไปถามพระอนนท์อ่ะนะถ้าเจริญอย่างเดียวแล้วพ้นทุกข์อ่ะตามแนวสูตรนั้นแหละแต่ถ้าอย่างเงี้ยตัวกุศลธรรมอันเดียวนี้ทำให้พ้นทุกข์ไม่ได้หรอกมันก็ต้องอินทรีย์นี่ต้องประชุมกันอินทรีย์นั่นแหละที่เป็นใหญ่โดยความไม่หวั่นไหวเนี่ยนะอันนั้นเรียกว่าพละก็ตัวอินทรีย์นั่นแหละมันไม่หวั่นไหวนะเลยเรียกว่าพละจริงๆอินทรีย์กับพละนี้ต่างกันโดยเววจนะคือคำพูดต่างกันโดยแค่ไวยพจน์เท่านั้นเองซึ่งลักษณะของศรัทธาพละความว่าความที่จิตไม่หวั่นไหวในเพราะอศรัทธาพละอศัทธิยะเนี่ยนะคือความไม่เลื่อมใสเนี่ยนะศรัทธาเนี่ยจะทำให้ไม่หวั่นไหวในอศัทธิยะคือความไม่เลื่อมใสวิริยะทำให้ไม่หวั่นไหวในความเกียจคร้านสติไม่หวั่นไหวในความหลงลืมสติสมาธิไม่หวั่นไหวในอุทธัจจะปัญญาไม่หวั่นไหวในอวิชชาเนี่ยนะพันตัวพละนี่คือธรรมชาติที่ไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวในศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาขออภัยตัวพละเนี่ยธรรมชาติตัวที่ไม่หวั่นไหวนะตัวศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่หวั่นไหวซึ่งก็จำแนกไปว่าศรัทธาไม่หวั่นไหวในอสัทธิยะคือความไม่เลื่อมใสไม่ผ่องใสเนี่ยนะวิริยะไม่หวั่นไหวในความเกียจคร้านสติไม่หวั่นไหวในความหลงลืมสมาธิไม่หวั่นไหวในอุทธัจจะปัญญาไม่หวั่นไหวในอวิชชาซึ่งหมายคำว่าความไม่เชื่อเนี่ยนะไปทำลายศรัทธาพละไม่ได้ความเกียจคร้านเนี่ยนะไปทำลายวิริยะพละไม่ได้ความหลงลืมทำลายสติพละไม่ได้ความฟุ้งซ่านทำลายสมาธิพละไม่ได้อวิชชาเนี่ยทำลายปัญญาพละไม่ได้เพราะธรรมชาติของพระคือธรรมชาติที่มั่นคงไม่หวั่นไหวเนี่ยนะไม่หวั่นไหวสรุปว่าถ้ามีศรัทธาพละจริงๆเนี่ยนะโสตาปฏิยังฆาธรรมต้องมั่นคงใช่ไหมวิริยะพละสัมมาประธานสี่ต้องมั่นคงอ่ะนะไม่หวั่นไหว สติพละก็สติปัฏฐาน4ก็มั่นคงไม่หวั่นไหวสมาธิพละฌานก็มั่นคงไม่หวั่นไหวปัญญาก็มีปัญญาที่รู้อริยสัจโดยที่มั่นคงไม่หวั่นไหวคุณธรรมเหล่านั้นเนี่ยนะที่เป็นองค์ที่ช่วยทำให้ตรัสรู้ได้เนี่ยนะเป็นองค์ที่ทำให้ตรัสรู้เรียกว่าโพชฌงค์โพชฌงค์คือองค์ที่ทำให้บรรลุมรรคผลหรือองค์ที่ทำให้ตรัสรู้หรือองค์ที่ทำให้ตื่นจากกิเลสนิทราหรือตัวที่ทำให้พระอริยสาวกนี้ได้ตรัสรู้เรียกว่าโพชฌงค์มีอยู่7ประการเนี่ยนะสติสัมโพชฌงค์ก็อุปทานะเนี่ยปรากฏก็ต้องสติปัฏฐาน4นั่นแหละธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์มีลักษณะพิจารณาว่ายังไงก็พิจารณาทุกข์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นนั่นเองพิจารณาสมุทัยว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์พิจารณานิโรธว่าเป็นความดับทุกข์พิจารณามรรคว่าเป็นทางแห่งความดับทุกข์วิริยะสัมโพชฌงค์ก็คือประคองจิตเอาไว้ปีติสัมโพชฌงค์ก็คือแผ่จิตไปแผ่จริงไหมนะใครที่เคยมีปีตินี่จะรู้ว่าทั้งจิตเจตสิกแผ่แล้วก็แผ่แม้กระทั่งจิตตชรูปมีโยมคนหนึ่งเขาไปไหว้พระเจดีย์นะเขาเกิดปีติแต่เขารู้บอกว่าเอ้ยหัวทำไมมันเหมือนกับว่าลมไม่พัดแต่ข้างหนึ่งเขาว่างั้นเขาไม่รู้ว่านั่นคือปีตินะเขามีความเขาเลื่อมเขาผ่องใสเวลาที่เขาบูชาพระเจดีย์เนี่ยนะบางคนเขาก็เป็นลักษณะนั้นมันก็บางคนได้ปีติตอนที่บูชาพระเจดีย์เป็นต้นเนี่ยนะบางคนก็ปีติตอนที่ศึกษาพระธรรมบางคนก็ปีติตอนฟังธรรมบางคนก็ต่อปีติตอนตรึกพระธรรมเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งปีติอันนี้เป็นลักษณะของการแผ่จิตจริงๆนะจิตมันแผ่ไปเอิบอิ่มซึ่งปีติมันเป็นปฏิปักษ์ตรงๆต่อโทสะเนี่ยนะเป็นตัวปฏิปักษ์ตรงๆต่อโทสะนะเป็นปฏิปักษ์ตรงต่อพยาบาทนิวรณ์อันคนที่มีพยาบาทเนี่ยพวกนี้ค่อนข้างแห้งแล้งนะโทสะเกิดขึ้นมันจะแห้งแล้งเพราะมันกันดานปีติถ้าปีติเกิดขึ้นมันก็แผ่ชุ่มฉ่ำไม่เหมือนกับพยาบาทปัสสัทธิสัมโพชฌงค์นี้ก็คือความสงบสงบกายและก็สงบจิตสงบในที่นี้หมายถึงสงบกายจิตกายหมายถึงอะไรเจตสิกนะสงบกายหมายถึงเจตสิกสงบจิตก็คือตัวจิตนั่นเองเรียกว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มีลักษณะที่สงบส่วนสมาธิสัมโพชฌงค์ล่ะก็ความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตอุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็พิจารณาทั้ง7เนี่ยนะชื่อว่าเป็นองค์ที่ทำให้ตรัสรู้อริยสัจตัวคงไม่ลืมนะว่าตัวที่บรรลุจริงๆเนี่ยมีองค์เดียวคือสัมมาทิฏฐิหรือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ตัวที่บรรลุนะแต่ที่เหลือเนี่ยเป็นองค์ที่ช่วยทำให้บรรลุเหมือนอย่างว่าใครเคยเห็นมีดไหมมีดเนี่ยที่ฟันเข้าจริงๆมันตรงไหนตรงคมมีดนี่มีแต่คมได้ไหมไม่ได้ก็มีทั้งใบมีดมีทั้งด้ามมีดเป็นต้นเนี่ยนะแต่ทุตัดจริงๆเนี่ยอยู่ที่คมมีดฉันใดเนี่ยนะมันก็คือตัวที่ตรัสรู้คือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์แต่ที่เหลือในฐานะเป็นองค์ประกอบถ้ามองตามโพชฌงค์เนี่ยจะเห็นชัดว่าสติตั้งมั่นในรูปขันธ์ธรรมวิจัยก็วิจัยในรูปขันธ์ถ้าสติตั้งมั่นในเวทนาสตินี่ลักษณะเขาสมถะใช่ไหมสตินี่เป็นสมถะถ้าสติตั้งมั่นในเวทนาปัญญาก็วิจัยในเวทนาถ้าสติตั้งมั่นในจิตปัญญาก็วิจัยจิตถ้าสติตั้งมั่นในธรรมทั้งหลายธรรมปัญญาก็เข้าไปวิจัยในธรรมะเหล่านั้นนะถ้าสติตั้งมั่นว่ากายนี้เป็นอสุภะเป็นต้นเนี่ยนะปัญญาก็วิจัยกายโดยตามเห็นกายโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เห็นโดยความเป็นของเที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะเขาจึงมีบอกว่าสตินี่ฐานะเหมือนตัวจับไว้นะปัญญาเหมือนกับตัวเข้าไปอะไรเข้าไปวิจัยเข้าไปตัดเข้าไปไขครวนเข้าไปชำแหละเข้าไปหั่นสารพัดอยู่ในนั้นหมดเลยนะจนกว่าจะผ่ากิเลสออกมาได้มีพระเถระอยู่รูปหนึ่งนะใครเนาะจะช่วยผ่ากิเลสเราออกได้โดยที่ไม่ต้องมีแผลผ่ากิเลสออกจากใจได้นะโดยที่ไม่ต้องให้กายเนี่ยมีแผลเลยนะใครเนาะจะช่วยเราได ้กราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะอุเบกขาสัมโพชฌงค์กับธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ต่างกันยังไงเจ้าค่ะ อุเบกขาสัมโพชฌงค์กับธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เนี่ยเป็นตัวที่เข้าไปวิจัยโพชฌงค์7เนี่ยต้องแบ่งลักษณะนี้ว่าพูดถึงโพชฌงค์เนี่ยนะมาดูนะสติสัมโพชฌงค์แล้วก็อะไรอีกธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์อะไรสมาธิสัมโพชฌงค์แล้วก็อุเบกขาสัมโพชฌงค์ปกตินี่เขาแบ่งอย่างนี้นะว่าถ้าสมัยใดจิตหดหู่บาลีที่เขาแปลมาเนี่ยแปลเป็นไทยๆว่าง่วงหดหู่คือฝักฝ่ายแห่งถีนะนะไอ้หดหู่ไม่ใช่โทสะนะถ้าเป็นหดหู่ภาษาไทยนี่หมายถึงโทสะถ้าหดหูในข้อความในพระไตรปิฎกหมายถึงง่วงซึมนะพวกซึมทั้งหลายเนี่ยนะแต่ถ้าหดหูแบบภาษาไทยเนี่ยหมายถึงอะไรมันแหมฟังเรื่องที่ไม่ค่อยดีใช่ไหมรู้สึกหดหูเศร้าใจอ่ะนะมันหดหูในที่นี้แปลว่าง่วงเนี่ยนะส่วนถ้าสมัยใดจิตฟุ้งซ่านเนี่ยนะก็เป็นสมัยที่จะต้องเจริญปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาทีนี้ตัวอุเบกขาสัมโพชฌงค์เนี่ยมีอธิบายไว้ว่าเมื่อสมัยที่จิตเนี่ยนะเป็นไปโดยสม่ำเสมอเขาเปรียบเทียบเหมือนว่ารถม้าเนี่ยนะมีรถม้าเนี่ยสมัยใดบางสมัยเนี่ยจะต้องอะไรนะประคับไล่กระตุ้นม้าใช่ไหมกระตุ้นม้าให้มันเร็วขึ้นบางสมัยเนี่ยก็ต้องผ่อนให้ลงบอกเร็วแกวิ่งเร็วไปหน่อยแล้วนะบางสมัยก็พอดีก็ประคับประคองบอกสมัยนี้เหมือนขับรถเลยนะเร่งในสมัยผ่อนในสมัยเบรกในสมัยแล้วทำยังไงอีกก็เหมือนขับรถเลยนะก็บอกว่าประคับประคือในสมัยใดที่เหมือนกับว่ามันพอดีไปหมดเลยนะทำอะไรนายสารถีก็วางใจไว้เฉยๆสมมติว่าเอารถวิ่งได้ร้อยเท่าไหร่ดิ120เนี่ยนะสมมติว่าถนนเนี่ยไม่ถูกปรับก็เรื่องนะไม่ถูกปรับก็ดีแล้วนะเมื่อ120เนี่ยกำลังดีเลยนะก็ไม่ต้องทำอะไรสักอย่างนะก็จับพวงมาลัยไว้เฉยๆประคองไว้เฉยๆเมื่อวิ่งไปดีแล้วไม่ต้องไปผ่อนไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องไปอะไรสักอย่างลักษณะนั้นเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์เหมือนอย่างว่าคนที่เจริญโพชฌงค์แรกๆเนี่ยนะไปได้ดีแล้วจิตไม่ตกไปในฝักฝ่ายของทีนะไม่ตกไปในฝักฝ่ายแห่งความฟุ้งซ่านเป็นไปด้วยดีด้วยความสม่ำเสมอถามทำไงก็ปล่อยให้เป็นไปอย่างดีนะคือคนที่เจริญกุศลยาวๆมากๆนี่เขาจะรู้เลยบางช่วงนี้สังเกตดูเอ๊ะช่วงนี้เราเพียรมากไปละฟุ้งนะไอ้ช่วงนี้ทำไมชักขี้เกียจเออช่วงนี้กุศลเจริญถ้ากุศลเจริญไปได้ดีประคองไว้อย่างเดียวรักษาเอาไว้นะให้มันเป็นไปแบบนั้นเดี๋ยวมันก็ตกไปในหดหูอีกเพิ่มใหม่ฟุ้งข่มลงนะก็เจริญโพชฌงค์ไปตามนี้เพราะตัวอุเบกขาเนี่ยมันอยู่ในฝ่ายสมาธิธรรมวิจยะอยู่ในฝ่ายปัญญาคนละกลุ่มกันมันก็ถามว่าทั้งหมดเนี่ยเอาอะไรเป็นเครื่องกำหนดบอกว่าเอาจิตเป็นเกณฑ์เพราะการเจริญนี่เจริญอะไรวิจัยเรื่องจิตนะเอาจิตเป็นตัวตั้งนะว่าจิตตอนไหนมันกำลังดีหรือมันกำลังไม่ดีหรือฟุ้งหรือหดหูเป็นต้นเนี่ยก็เอาสภาพจิตเป็นประมาณว่าให้จิตเป็นไปกับกุศลให้ได้ก็แล้วกันอันจะรู้ว่าเครื่องมือในการเจริญกุศลจิตนี่มากเหมือนขับรถเลยเนาะแต่รถอันนี้เหมือนอะไรนะเหมือนในราถาสูตรใช่ไหมรถที่นำไปสู่อมตะถ้าปรับได้ตามนี้นะมีทิศเดียวคืออมตะทิศ เรียนถามพระอาจารย์ครับอย่างเช่นการทำให้จิตไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยมันมีทั้งปัสสัทธิสัมโพชฌงค์แล้วก็อุเบกขาสัมโพชฌงค์ทีนี้การพิจารณาเนี่ยมันก็อาจจะต่างกันนิดหน่อยเช่นเขาบอกว่าอย่างกรณีไหนที่ทำให้ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เกิดเนี่ยเช่นการมีอาหารที่ค่อนข้างประณีตอยู่ในอริยบทที่สบายอุณหภูมิที่เหมาะสมการพิจารณาพระสูตรที่อาจจะทำให้จิตใจเราเนี่ยใครเขาวางตัวเป็นกลางหรือว่าการพิจารณาการที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนนี่ถ้าเป็นตัวที่อุเบกขานี่ก็อาจจะมาพิจารณาคล้ายๆกันที่ว่า พิจารณาการที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนที่พระคุณเจ้าสาธยายเรื่องกรรมสกัตตายานในจุลกรรมวิภังคสูตรเนี่ยหรือว่าพิจารณาการที่สังขารเป็นของไม่เที่ยงอะไรเงี้ยทีนี้เวลาเราพิจารณาเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าเราจะอะไรขึ้นมาก่อนหลังก็ได้ใช่ไหมครับไม่จำเป็นว่าจะต้องไปเรียงอะไรอย่างพวกการพิจารณาจะเป็นปัสสัทธิอุเบกขาขอให้มันคิดถึงไปก็แล้วกันเพราะว่ามันมีวิธีจะพิจารณาหลายใน คือตรงนี้ที่เรียกว่าเหมือนการปรุงอาหารเนี่ยนะปรุงอาหารที่ตอนแรกนี่ก็ใส่เครื่องมือเครื่องเทศอะไรลงไปเรื่อยๆก่อนตามสูตรเลยใช่ไหมถามว่ามันจะได้รสชาติที่พอดีเป๊ะเลยใช่ไหมทั่วไปนะพูดถึงแม่ครัวทำหลายที่ทำอาหารทั่วๆไปเนี่ยนะมันก็ไม่เป๊ะหรอกเมื่อไม่เป๊ะนี่ทำยังไงก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะถามว่าต้องเติมเกลือก่อนเติมน้ำพริกหรือเปล่าหรือเติมพริกก่อนเติมน้ำตาลหรือเปล่าต้องเติมอะไรก่อนอะไรหลังก็นึกถึงอะไรก่อนก็เติมมานั้นไปก่อนก็แล้วกันอันไหนมันขาดก็ค่อยๆเพิ่มไปตามนั้นไปถามก๋วยเตี๋ยวนี่แต่สมมติเขามีเครื่องเทศในก๋วยเตี๋ยวเป็นต้นเนี่ยนะถามว่าตักอะไรใส่ก่อนในถ้วยเดียวเนี่ยต้องมีทั้งอะไรน้ำส้มน้ำปลาน้ำตาลพริกป่นบางทีก็ใส่พริกไทยอีกนะถามว่าเติมอะไรก่อนแต่ว่าองค์ประกอบของเกลือเป็นขององค์ประกอบของน้ำตาลเป็นอย่างนี้องค์ประกอบของพริกเป็นอย่างนี้เนี่ยนะก็ถ้าพริกมันขาดนะไปเอาที่โน่นมาเติมอย่างนี้แล้วก็แต่ก็วิธีพอบริโภคจริงๆก็เติมเอากันแล้วกันดูความเหมาะสมเติมไปเรื่อยกว่าจะพอดีแล้วกันคือธรรมะอย่างที่กล่าวว่าส่วนใหญ่ในที่นี้แสดงตามลำดับการแสดงเรียกว่าเทศนาอนุติกะอนุกรรมะเนี่ยนะลำดับเทศนาส่วนใหญ่แต่ลำดับการปฏิบัตินี้ถือเอาความขอความถือเอาจิตเป็นเครื่องวัดนะก็เหมือนกับสมมติถ้าทางแพทย์ถามว่ารักษาคนไข้เนี่ยเอาอะไรเป็นเครื่องวัดก็เอาคนป่วยเป็นเครื่องวัดว่ายาควรเพิ่มหรือควรลดใช่ไหมหรือว่าต้องสั่งไปตามสูตรอย่างเดียวหรือเอาสภาพคนไข้เป็นเครื่องวัดใช่ไหม ไม่ความว่าในขั้นโพชฌงค์นี่ก็ยังอยู่ในโลกียะถูกไหมฮะ โพชฌงค์แบ่งเป็นสองส่วนเนี่ยนะส่วนเบื้องต้นกับส่วนที่เป็นโลกุตระ ถ้าส่วนยังเป็นส่วนโลกียะก็หมายความว่าถือจิตเป็นใหญ ่ใช่ใช่เอาสภาพของจิตเป็นใหญ่ว่าจิตในตอนนั้นเนี่ยเป็นอย่างไร ถ้าเป็นส่วนของโลกุตระก็ถือปัญญาเป็นใหญ่ตอนนี้ทางจิตเป็นใหญ่เนี่ยพอเข้าใจนะแล้วก็ตรงนี้ที่แสดงตรงนี้นี่แสดงถึงว่าความที่โพชฌงค์เป็นสังขารธรรมอย่างแท้จริงเลยใช่ไหมฮะแต่ตอนที่เป็นโลกุตระนี่เราถือปัญญาเป็นใหญ่นี่ยังไงครับ คือปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้แทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะทำกิจไม่เลอะเลือนไม่หลงลืมในอริยสัจมันปัญญานั้นเขาจึงเป็นใหญ่เพราะว่าเขาไม่เลอะเลือนเขาไม่เลอะเทอะเขาไม่ฟั่นเฟือนในการแทงตลอดอริยสัจซึ่งเขาทำปริญญาโดยกิจเขาทำการละโดยกิจแต่มีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องใช้ปัญญามากเลยนะจะว่าเขาไม่รู้ไอ้ที่ผ่านมาก็ไม่ใช่แต่ช่วงนี้เขากำลังรู้สิ่งนี้แหละมันช่วงนี้กำลังรู้พระนิพพานเป็นอารมณ์แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวปริญญาธรรมตัวปหาตปธรรมเขาไม่เลอะเลือนเลยอ่ะเขาจึงมีอสังขตธาตุเป็นอารมณ์มันตัวปัญญานี่เป็นตัวนำเป็นประธานในสภาพธรรมเหล่านั้นนะทั้งโดยในระดับสูงนั้นท่านถือเอาปัญญาเป็นหลักพระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมเนี่ยถ้าแสดงโลกิยธรรมจะยกจิตขึ้นเป็นประธานถ้าแสดงระดับโลกุตระธรรมจะยกปัญญาขึ้นเป็นประธานอันนี้อยู่ในคัมภีร์อัตถสาลีนีเนี่ยอัตถสาลีนีจิตตุปาทกังที่กล่าวถึงลักษณะการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าทีนี้เมื่อกล่าวอย่างนี้เนี่ยก็จะเห็นชัดว่าในสภาพธรรมะที่เป็นโลกิยะเนี่ยนะนั้นการปฏิบัติการประพฤติพรหมจรรย์ก็คือการห้ามจิตไม่ให้ตกไปในบาปเจริญกุศลให้เพิ่มขึ้นนะกุศลเกิดที่ไหนก็เกิดที่จิตทั้งหลายเพราะฉะนั้นทำยังไงให้จิตเป็นไปกับกุศลได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะนั้นก็เป็นการปรับปรุงแต่งจิตเนี่ยนะซึ่งคนที่พวกอินทรีย์อ่อนๆทั้งหลายเนี่ยเวลาเจริญไปเดี๋ยวก็อย่างนี้แหละก็นึกถึงกันนะถ้าใครที่เป็นอาจารย์วิปัสสนาตามพระไตรปิฎกจริงๆเนี่ยนะโอ้ยปรับกันอยู่นั่นนะจะต้องเล่านะเดี๋ยวเขาก็ขาดความเพียรนะเดี๋ยวก็ขาดศรัทธาเนี่ยนะ เดี๋ยวก็นะก็อธิบายกันเรื่องยาวเลยมันโพชฌงค์นี้เป็นรัตนะนะเมื่อเช้าได้กล่าวว่าเป็นรัตนะใช่ไหมโพชฌงค์นี้เป็นรัตนะผู้ใดที่มีโพชฌงค์เหล่านี้เป็นเครื่องประดับก็ถือว่าเป็นโอ้ผู้มีฐานะมากนะก็มีอริยทรัพย์มากจนถึงไม่ต้องตกไปในอบายเนี่ยมีทรัพย์ขนาดไหนนะมีทรัพย์อย่างแท้จริงเนี่ยก็คือผู้ที่ไม่ตกไปในอบายบอกว่าพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยถ้าบอกว่าเอาโสดาปฏิมรรคเนี่ยนะมาหาร16แล้วเอา1ใน16นั้นมาหาร16อีกครั้งเนี่ยนะจักรพรรดิสมบัติไม่ได้เศษเสี้ยวของโสดาปฏิมรรคเลยเพราะว่าพระเจ้าจักรพรรดิทั้งหลายก็อย่างว่านะไม่ได้พ้นอบายอะไรในที่สุดก็เวียนกลับไปสู่อบายอีกจนได้แต่ว่าโสดาปฏิมรรคเนี่ยนะยิ่งใหญ่จริงๆนะไม่มีการปฏิสนธิในอบายอีกต่อไปนะพระโสดาบันเป็นต้นไม่ต้องกลับลงมาเป็นมนุษย์อีกก็ได้คือถ้าพูดตามธรรมดาว่าผู้มีทรัพย์เนี่ยนะเขาจะเลือกอยู่ไม่ต้องลงมาชั้นล่างไม่ต้องเหยียบแผ่นดินเลยเขาทำได้ไหมมีทรัพย์จริงๆเลยนะก็อยู่ได้นะอยู่บนปราสาท7ชั้นนั่นแหละขึ้นลงแค่7ชั้นก็พอแล้วเนี่ยนะไม่ต้องอะไรนะอยู่แต่ในห้างอย่างเดียวเลยนะเพลินตลอดเลยนะในที่สุดขึ้นอยู่ดาดฟ้าเลยมาดูมรรคนะสำคัญว่าการเจริญเหล่านั้นก็เป็นไปตามมรรคนะสัมมาทิฏฐิเพราะอาจถามว่ามีการเห็นลักษณะของเขาคือเห็นอะไรเห็นอริยสัจนี่กว้างจริงๆเลยนะเห็นอัตถ16ของอริยสัจเนี่ยนะว่ารวมๆเนี่ยมันเป็นการเห็นที่เรียกว่าไม่ใช่ใช้ตาเห็นจริงๆไม่ใช่ลักษณะตาเห็นเป็นเห็นด้วยปัญญาเห็นว่าทุกเนี่ยอะไรบีบคั้นทุกนี้แปรปรวนทุกนี้ร้อนทุกนี้เป็นสังขตะอย่างเงี้ยปัญญาที่เข้าไปเห็นนี่ไม่ธรรมดานะแล้วเห็นสมุทัยว่าตัวนำไปสู่ภพใหม่สมุทัยเป็นตัวอะไรอายุหนะนิทานะคือเหตุแห่งทุกข์เป็นตัวที่ปริโภทเป็นตัวที่ประกอบเอาไว้นะพัวพันผูกพันและลักษณะของสมุทัยก็เป็นอย่างนั้นไม่ให้ออกอ่ะไม่ยอมให้ออกอยากทุกข์อ่ะนะก็กอดแข้งกอดขากอดเข่ากอดกันอยู่นั่นแหละนะกลมเกลียวกันอยู่ได้อย่างแนบสนิทเลยนะก็อยู่เหมือนเราอยู่มาทุกวันเนี่ยต้องเห็นนิโรธว่าตัวนำออกเป็นสภาพที่สลัดออกนะนิสรณะสลัดออกเห็นนิโรธว่าเป็นวิเวกอสังขตะเป็นอมตะมรรคนี้เพราะอัตถาว่านิยานิกะนะลักษณะที่นำออกอะไรทัศนะเห็นนิอะไรนะเหตุเป็นเหตุที่นำออกจากวัตตะแล้วก็เป็นอธิปไตยะอธิบดีอัตว่าเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิเนี่ยต้องเห็นอัตถ์16อันเนี้ยแม้กระทั่งระดับโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคก็ทำกิจอันนี้นะฮะอวิชชาเนี่ยปกปิดไม่ให้สัมมาทิฏฐิเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ยอมให้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นถ้าสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นเหล่านี้ก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ละส่วนสัมมาสังกัปปะเนี่ยยกจิตขึ้นใช่มั้ยเราทั้งหลายเนี่ยถ้าคิดไปแล้วนะความเข้าใจในเรื่องอริยสัจก็พอมีแต่ว่าจิตมันไม่ค่อยจะยอมยกขึ้นเนี่ยนะยกขึ้นคิดอริยสัจเนี่ยนะชาติปิทุกขาเป็นต้นเราก็ฟังมาได้ยินมาอะไรมาแต่จิตมันไม่ยอมยกไปคิดตามนั้นเลยนะนั้นสัมมาสังกัปปะเป็นตัวยกจิตขึ้นยกจิตขึ้นยกยังไงยกขึ้นให้คิดตามอริยสัจนั่นแหละนะยกขึ้นให้ปัญญาเนี่ยทำกิจเห็นเพราะว่าถ้าวิตกไม่ทำกิจยกจิตขึ้นนะปัญญาเห็นไม่ได้นะเพราะปัญญานี่มีอัตถาว่าเห็นใช่ไหมวิตกเป็นตัวยกจิตให้ไปน้อมไปเรื่องนั้นปัญญาจึงจักเห็นได้สมมติว่าเหมือนตาเราเนี่ยตาเรามันทำหน้าที่เห็นใช่ไหมถ้าหากว่าขี้เกียจยกเปลือกตาขึ้นเฉยๆเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นไม่ต้องเห็นกันแล้วมันต้องยกเปลือกตาขึ้นกันนะจึงจะเห็นได้ถ้าไม่ยอมยกอ่ะก็เห็นไม่ได้เหมือนกันนะนั้นตัววิตกเนี่ยยกจิตขึ้นสัมมาวาจาก็กำหนดจิตให้ดีนะถ้ากำหนดไม่ดีแล้วพูดพลาดนะนั้นวาสัมมาวาจานี่เพราะอัตถาว่ากำหนดเนี่ยกำหนดถูกเพราะถ้าพูดโดยที่ไม่กำหนดถามว่าพูดอะไรนั้นสัมมาวาจานี่กำหนดประเด็นที่จะพูดก่อนว่าพูดทำไมนะ พูดเพื่ออะไรเป็นต้นเนี่ยนะสัมมาวาจานี้ต้องแม่นยำมากดีมากนั้นสัมมาวาจามีอรรถว่ากำหนดหรือลักษณะกำหนดสัมมากัมมันตะก็มีลักษณะหมั่นเพียรเนี่ยนะก็ขยันหน่อยสัมมาอาชีวะก็ผ่องแผ้วนะจิตเนี่ยผ่องแผ้วสัมมาวายามะประคองจิตสัมมาสติก็ธรรมชาติที่ปรากฏสัมมาสมาธิก็ไม่ฟุ้งซ่านแล้วให้มรรคทั้ง8นี้ประชุมกันนะทั้งเห็นทั้งยกจิตทั้งกำหนดจิตทั้งทั้งหมั่นเพียรทั้งผ่องแผ้วทั้งประคับประคองทั้งปรากฏทั้งไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยนะถ้าสิ่งเหล่านี้มาประชุมกันก็ตรัสรู้ได้ถ้าตรัสรู้เหล่านั้นก็ทำลายวัตตะใช่ไหมทำลายอะไรศีรษะของวัตตะได้นะคือถ้าอบรมอินทรีย์พละโพชฌงค์องค์มรรคตามที่กล่าวได้แล้วทั้งหมดก็คงทำลายหัวของวัตตะได้นะคือทำลายอวิชชาที่มีลักษณะไม่รู้เนี่ยนะอวิชชาเนี่ยปกติลักษณะของเขาคือไม่รู้สังขารก็คือเจตนาวิญญาณรู้ทั่วไอ้กระนั้นรู้อะไรนะวิรู้แจ้งนะวิญญาณนี่ก็คือรู้แจ้งถ้ารู้ชัดเนี่ยปัญญานี่รู้แจ้งทางตารู้แจ้งทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเรียกว่าวิญญาณส่วนนามมีการน้อมจิตไปรู้อารมณ์หรือตัวเขาเองเนี่ยน้อมไปรู้อารมณ์รูปมีอรรถว่าสลายย่อยยับย่อยยับจริงๆอ่ะนะในที่สุดก็เผามาเยอะแล้วเนาะถูกเผามาเยอะแล้วไปงานเผามาเยอะแล้วนะไม่นานก็ภาษาถูกต้องทางทวาร6มั้ยลักษณะกระทบมันนะภาษานี้ถ้าอุปมาเปรียบเทียบเหมือนแม่โคหนังปอกเนี่ยเห็นชัดจริงๆเลยนะอยู่ตรงไหนบ้างไม่กระทบไม่มีอ่ะเหมือนว่าคนเป็นแผลหมดอ่ะนะเหมือนอะไรนะไฟไหม้น้ำร้อนลวกทั้งหลายแหละแล้วทั้งตัวเลยนะโอ้ยไปอยู่ตรงไหนหลบไปอยู่ตรงไหนพ้นดีถ้าฝ่าเท้าถลอกด้วยนะยิ่งไปกันใหญ่เลยไม่ยุ่งจะยืนตรงไหนนะตั้งตรงไหนวะคุณหมอถ้าถึงขนาดนี้ทำยังไงเนี่ยนะถูกถลอกหมดทั้งกายเลยนะไหนนะโอ้โหไม่รู้นะแตะตรงไหนนะแตะซ้ายก็ยากนอนคว่ำก็นอนงายนอนทางไหนก็แล้วนะถ้าหนังมันไม่หุ้มสักหน่อยเดียวนะเอาตรงไหนไปแตะดีนะจะเดือดร้อนขนาดไหนนะภาษาในทวาร6เขาเป็นลักษณะนั้นไม่ว่างจากการกระทบจริงๆนั้นภาษาเหล่านี้จึงเป็นที่ตั้งแห่งเวทนานะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีการว่างเว้นจากภาษาเลยเนี่ยเว้นไว้แต่โน่นแหละอสัญญาสัตว์นั่นนะว่างจากภาษาหรือว่าเข้านิโรธสมาบัตินั่นแหละจึงจะว่างจากภาษาถ้าปกติแล้วไม่มีว่างเว้นจากการกระทบเลยนะเหมือนแม่โคหนังปอกจริงๆหรือเหมือนกับคนที่แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกไอ้ไฟไหม้แบบแก๊สระเบิดอ่ะนะสมมติว่าฝ่าเท้าก็เอาทั้งหมดอ่ะนะตลอดหัวเลยแต่ไม่ตายเนี่ยดูอยู่สภาพไหนแต่ก็มีโรคบางโรคใช่ที่มันเหมือนกับถลอกไปทั้งตัวไปหมดเลยนะก็ดูในรูปอ่ะนะโอ้จะทุกข์ทรมานขนาดไหนผู้เป็นเจ้าของกายอันนั้นอ่ะนะกายอันนี้ด้วยนั่นแหละถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่เธอเพิ่งน้อมเข้ามาสู่กายนี้แล้วว่าถึงร่างกายอันนี้เล่าก็มีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้นะก็น่าออกนะวัตตาเนี่ยนะอยู่แล้วเพราะไม่รู้จะอยู่สภาพนั้นเมื่อไหร่มาเคยนึกถึงเขาลอกถลกหนังกบเนี่ยนะฮะเห็นชัดเลยนะไม่ใช่เคยเห็นนะเคยถลกด้วยวันหนึ่งเป็นกิโลอ่ะดูสิโอ้โหถ้าถลกอย่างนี้สักเป็นเดือนๆเนี่ยนะสักกี่ตัวสงสัยจะถูกถลกหนังอีกนานนะถ้าไม่ออกนะถ้าไม่ออกท่านจะถูกถลกอีกนานนะบางถ้าไม่ฆ่าก่อนเนี่ยนะถลกมันก็ไม่ตายนะเป็นเอาก็เอาหนังออกไปแล้วอ่ะคือถลกเฉยๆเนี่ยไม่ตายนะก็แต่ว่าถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยนะถ้าเป็นมนุษย์นี่คงเลือดซิบไปหมดเลยแต่กบนี่เลือดไม่ซิบกบเนี่ยเลือดไม่ซิบซิบนะถ้าไม่ผ่าท้องเนี่ยเลือดไม่ซิบซิบหรอกนะเหมือนถอดเสื้อให้มันอย่างนั้นเลยแล้วถลกส่วนใหญ่ก็พิธีถลกเขาถลกจากฝ่าเท้าขึ้นกับถลกจากหัวลงมานะก็มีหลายส่วนไม่อยากนึกเลยนะหน้านี้แหละเทศกาลถลกหนังกบ ะหลอกก็ไปตากแห้งนะนะโทษของวัตตะนะของใครก็ของใครนะนิยานิกะทําบุญหนีเอากันแล้วกันดูผู้การอะไรใครจะหนีรอดกันหาทางหนีอยู่นานไม่ได้ทำไว้ผิดไว้เยอะนะกบมาทวงบ้างจะทำยังไงเนี่ยนะบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยปลาช่อนไหมถลกเกล็ดอย่างเงี้ยนะก็ถอดเกล็ดออกนะบางคนก็เป็นนะเอามีดเนี่ยขูดขึ้นนะย้อนเกล็ดนะย้อนเกล็ดนะมีดเนี่ยขูดขึ้นบางครั้งนี่เคยไปบิณฑบาตเห็นแม่ครัวเขาทำนะเป็นด้วยนะพี่เราเนี่ยสะดุ้งเลยนะเนี่ยนะอ๋อเขาไม่ใส่บาตรหรอกเพราะว่าเราเวลาเราบิณฑบาตอยู่เขาทำข้างๆบ้านเขาอะนะแต่เราก็แบบตามชนบทเนี่ยจะเห็นประจำเนี่ยนะเห็นแล้วก็โทษของวัตตะเหลือเกินใครไม่กลัวก็อยู่เออมันอาตมาหนีก่อนนะมันจะหนีได้เท่าไหร่ก็หนีอะ